او بھی خیرن جو فقط ہو فی دین، اللہ سے چاہ دا خیر ارادہ کئی اگر اپا دین کے فقاحت مر کی دا دین اجتہاد دا دین پویا دا حدیث پا مقتد و پا باطن مانے پوئے دل دا قرآن پا مطلبانے پوئے دل دے تا فقاحت ہوئی میرے سڑے دا فقہ انکار کی چی فقہ نمانا دا کافری فقہ کو دا حدیث پوئے دا کر دا قرآن پوئے دا اور مجموع فقہ نہ مانے عام فقہ بولا ہے کہ قرآن حدیث نہیں چلتا منگوائی سے کتابوں نے چلی کا نا تو فتح وغیرہ تو شروع ہو پتہ کہ فقہ اشتا خدا ٹولا فقہ نہ مار دیر شان اور شاہ رحم اللہ علیہ کے لیے فیض الباری کے بے فقہ مسئلے میں پکشتر ناگا پکی چانا ہوا ادا نہ مانا خدا سکل چیز نے انکار ہو مکا دار منافقان و قصلت و پینزم لائے کادو نہ یفقہون نہ حدیثان، حدیث سے لو لینا فقات فکار دا، قرآن لو لینا پوئے پکے پکار دا، الفاظ بانے سے سرسری نظر بانے کار نہیں کی، تفقہ فی الدین، ما صابک من حسنت فمن اللہ، سجرسی تاتر خوشالے نہ دادا خدای دا طرف نہ فضل لیم، در تبدہ مانا کر فمن فضل اللہ، سچی رسی تا تو سب تکلیف ومن نفسک دار گنا دنف تو جن ریم داستار گنا تا دنفس بس جو رمیم گور دام سے تاب لے دیا پری بنے اعتراض و مکھ ہوئے منافقان میں چدا شے تو خدیر طرف نہ رہے اس سہ چرستار طرف نہ رہا ابھی بنے ردو کو اوس وہی چنا حسن چی دا خدای دا طرف یو سی استاد طرف نے دا تعرض نہ جواب ادارے تعرض نہ نے دلتا من اللہ مانے من فضل اللہ اور من نفس کا مانے بزم بے نفس کا دا بتا دا نفس گناہی نو پتا با تکلیف را غلیم نبی تا خطاب نے وقف دلتا تا خبر ختم کا پتے زیں باغی کو نبی تا نسبت کہو تو پیروالی دا وجہ زان پل گناہ تا نسبت نہ کہو وارسل نہ کل انا سے رسول تسلی رسول تھا ہر کل چلا خلق تا تر اس پیروالی نسبت گئی نہ تسلی ذاتا منہ تلے گلے خلق و پار رسول و کفا باللہ شہیدا دیا کے کفارا کافی دے اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر و گواستا پر رسالت باننے خدا کافی شہید دے نبت تاجد نیشترے بجر تاجد دے شہیدن کے چرا خدا سرا بل شریک جوڑائی خدا سڑے خدا کافی نگنی کفا باللہ شہیدن میں تے رسول دام اگر تسلح کے داخل منہ تے رسول کرے اگر رسول شاندار ہے چاہ تابی داری در رسول کو لن دخدہ اگران در رسول توات دخدہ توات سے برا کسی نے لیلی چھ من توال لانو فقط توال رسول ولی دخدہ توات بغیر در رسول نہ نشکو لے گا ہوئے گی بینا اگر رسول توات سے روکن دا دخدہ توات سے ذکر رسول شرح کرے دا تعبیر کرے دا دخدہ نا اکہ چاہ مقوارا ہو درے تابدارینا ومن تولا نفما ارسلنا کالہم حفیظا نے لے گلے منگا تپائی باننے نگہبان ومن تولا پل و بالو علیہ صدام کسوک مفرینو بال بپاغی تپوس باغنے کی استانہ نے کی ولی تسو کی دار نے تپوس سو کی دار نے کی حفیظ نے تو حفیظ نے تو منافقان نور اخلاق دورا ویقولون طعام ہر کلی چیز رسول دا طعام خبریں ہو رہے تھے نرال تا تا مقام کوئی شاویلی چی مون تا نمانو مون خطا مانو سچو اینو مانو بسر چشم قبول مبتدیتی اڑن سراز اپڑا یقولون امرنا طعاتن زمون کار بس تابداری دستا ہم مو بل سنے تو مو خواہین تو آت کیوں خواہ فیضا برزو میرے اندے کا قرآن تو دمکے نے کا نیک سے فیضا برزو میرے اندے کا بے تطائف تمین غیر الذی تقول کل شری اوزی ستار مجلس نا اوزی ستار مجلس نا مشورے کئی جرگا کئی اور ڈلت ددینا غیر داغ نہ چی ویلیم کارے سے ویلو لڑسی نے جرگا بیا بل سکئی جرگا رسی شر پار کی دب در دپارا خلاف رسول دپارا غیر اللہ جی تقولو کے دو احتمال جی تقولو یا مانس مفرد ضمیر طائفتن تراجے نے دے طائفے جس ویلو فاتن دغن خلاف جرگا شروع کر یا تقول و مخاطب تاجو تسویلی اے نبی داغے خلاف جرگی کئی نیم حس پخلے ہوئی منگا مومنانیو کلش پہ غم راشی غم راغن جرگا شروع کی جس سنگ با اس خات بسنگا گو مقامے بسنگا گو دیر پر جرگے شروع کے اللہ لکی راستے جرگے شری گئی تبجید آ خبریں جب بیت کے دن نہ کی کوٹا کے دن نہ آگئی تر پٹ خبری ہوئی مشورے گا پار زنوں سددی پرواہ مس آتا ہے راست ہوئی تغافل مختار ہوا پرواہ مس آتا بلکہ توکل کا زان پر صرف بخد وہ کفا بلا وکیلا بے کفا رہو اللہ تعالیٰ کافی دے کار ساز مددگار بل مددگار تاجت نشترے بس فرے بری ددی نہ بچ گئی دیستائیس نے شکو لے دادری پگم خصلتو چی بین تتائے فتم منم منافق سڑے دغی چی جرگے کئی دا بیدت جرگے کئی دا گناہ ببارک افلا تدبرون القرآن بیانور خصلتو نے ہوگو رہا آیا فستا خلق سوچ نہ کوئی بنے قرآن کے افلا تدبرون القرآن قرآن کی دائنری ہے لیجیے افلا تدبرون القرآن دید و قرآن تلاوت نہ کئی ختم نے نہ کئی کئی ختم نہ ہو کئی تلاوت نہ ہو کئی لیکن زان پہ نہ پوئے گئی اللہ زجر اور کئی پادہ میں تدبر جو قرآن مقصد تدبر دے قرآن کے سوچ کو لو تفکر کو دادی نے کہی ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا اصول کے مویلو دا دلیل دل صداقت قرآن کوئی دا قرآن دنیز دا غیر اللہ نام خام قادیبا مندلے پرے کے اختلافات دے رم لیکن طالبات اللہ نشتہ پکے اختلاف دیر پکے خود سرا رشتہ دینا نو معلوم ہے جدا تو خدا کتاب دے دس سنگے اختلاف بولے دے کہ اختلافات کی شدت اختلاف دری قسم ہی خان یہ ہوتا ہے اختلاف تناقض وہی چیز ہے اور خبر ہو کی جدا سے کہا نہ بدلوی نہ ندا سے مکا یہ ہوتا ہے وہی چیز توحید حق دے نہ بدلوی چیز شرک حق دے دیتے اختلاف تناقض ہوئی دویم دے اختلاف تفاوت اختلاف تفاوت دا مانا چھے بعض بلیغی فصیحی بعض مرزولی ساقیتی تو درجیر بلاغت نہ بالکل غرض دلی درین دے اختلاف تلاوم اختلاف دا تناسب مطلب کرے اختلافی لیکن فحسن کے دے اوبر سرے مناسبتی لگے اختلاف دا قراتنوں قراتنوں کے اختلاف دا غشتر قرآن کے اختلاف تلاوم دے گا فرعی اختلاف دے صحابہ پک یوزن یو بلتا غاہ تلاس چولیو ساتر شولے نبی تر آخ کلیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریدہ کلن حسن تم خواہ دیم خواہی ولی جگڑی کوئی دیدہ گر اختلاف نا مکنی دو اختلاف مراد دی کدا کتاب دنیز غیر اللہ رہن دیبا مندلے پدے کے تناقض دے رہا اور تفاوت دے رہا لیکن تناقض پکے بالکل نشتہ متضاد خبر پکی نشتہ رہے متضاد نشتا بھائی نکلے ہو جائے اسے بدلے بدلتا ہوئی متضاد خبریں عام شدل ونو پا کلام کی دارنگ اختلاف کثیر سرے تفاوت کثیر کہ بعض دیر بلیغ و بعض مرزول و ساقی تھی دس بکی نشتا خدای پا کتاب دی معلوم شداد اللہ کتاب دی بیا پدے بانے اعتراض ہوں چی کثیرہ نہیں گئے دین اخو معلومی چی لگ لگ پکشتا رہے گا جواب دارے چی را کثیرن غیر واقعی دے یو کتابی اور دا غیر اللہ کتابی اور دا قرآن و مرغٹ کتابی نو پائے کچھ اختلافی نو دیر بھئی بیا قیدہ دا دلیل و پدے بانے چی را بندہ کتاب چی بو رہے گا دا بناوے چی را ٹول حق دے اور ایک ٹول خبر واقعی دی نہیں یہ بابا کی سجر واقعی خبر ہے تو بندہ کتابی بے رشتے نے کتاب بخاری دے کر لیکن والا ہے کہ ضعیف حدیث بھی اشتہ سر منتقل حدیث پائے کس طرح مسلم کس طرح ہر یہ کتاب گوری دا سکھ قاضی اور شر جامی نے گورا بل گورا بل گورا غلطے بنی پکی سر ڈاڈے گرانا مسئلہ والے مل کے چچا بھائی کتاب کے مغلطی رکھا او خدا خچان شاخص تھے دا زمد مشائقوں دائی فیض دیکھا چدا اخیار والے پیدا کے چمڑ کتابوں کے غلطے ہی تو خدے پہ کتاب کے نہیں دا فرق دے چدا پکے نہیں بیا فرق رانا عالم آگئی چھپایا غلطوں پوچھے داوم قباحت تے دا منافق سڑی چلایا تدبرون القرآن منافق سڑے سے قرآن میں لولی ختم یہ لیکن سوچی نہ بکے نہ کہیں صداقت تے نہ بوئی وَإِذَا جَاؤُمْ عَمْرَ مِنَ اللَّمْنِ وَالْخَوْفِ اَزَاؤُوا بِهِمْ اب تم خصلت اخیری دا ہے دے منافقانوں کے عجیبہ کار دیں کل چرائے شدیتا تا خبر دا امن یاد یارین دی ڈنڈو رکی دا اے مشہور یا غیلران عذاو دیا کولی کی بس بے تحقیقا روس رم عالمی سا خبر رانے دا امن یاد یارین خوری کی اشاعتیو کی بغیر دا تحقیقنا بے تحقیقا خبر رسول دا منافق سڑی کار دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع دا پورا دروغ جن سڑے رہے چھ بیانی سچی ووری ولے یہ رپلان کی تعلیم وینو اپلان کی وینو دا خود منافق ہوئی دے بے تحقیق خبر خورائیں ازاو بھی امر من اللہم نے والخوف امن و خوف عام لفظ بھی کنا امن کل لخکر دا مسلمان آنیوں کا خوفی دا دشمننا امن دا امن یو خبر یو خوف مانے دا یار یو خبر امن دا مرگرو امن دے خوف مانے پائی بانے سپت نام آلا دانیں گے امن چرے دا ثواب کارتا ہوئی خوف چرے دا عذاب کارتا ہوئی سمسلہ چی بس دیوار دا نقوریہ بے تحقیقا گوری نچ دا کو شریعت کیم دا غصی داو کرنے دا دا منافق سڑی کار دے دا مومنان و کار دارے وَلَوْ رَدُّوهِ لَلْرَسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ کدی پیش کرے دا خبر رسول تا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ وَأَفْوَيَا كَسَانُ تَدَدِينَ دلتا حاکمان بالکل نہیں مراد رسول پا موجود گئے کہ حاکمان ہوں سا اپو باغس امیران دے جہاد مقرر مراد پدے کہ ٹول ہوئی تفسیر قرطبی وغیرہ اہل العلم والفقہ دا سے کسان صاحب کرام کے جا پویو عقل والو فقہ والو علم والو کو برا صحابہ مدارک ہوئی البصرا بالامور غریب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کرم امیران کو نم کنا ولل امرم تفسیر سراج المنیر مئی ذو الرائے من الصحابہ کابی بکر و عمر عثمان علی وغیرہ دیتا ہو لیلا مروئی کدی دا خبرہ رسول تا پیش کرے ویم دا غفویا علماء دا دی تا پیش کرے ویم دا سمون خبر شیئیو دا ایسا حقیقت تے لعلمہ اللذین استنبتونہ منہم لعلمہ اللذین استنبتونہ منہم یو مانا تا دیدا لعلمہ مانے لعلم تدبیر ذالک الامر ہوا غمر تا ضمیر آجے نے مراد تے تدبیر دا مر دے خامخا پوشے بے پا تدبیر ددائے کاروانے اغا کسان یستنبتونہم چاہی پوئی گی پا حقیقت دا امر بانے منہم ددے کسانونا اللہ زینا یستنبتونہم مراد تے سوک دے اولی الامر دیگا حضرت مستنبتین میں یستنبتون من یستخرجون تدبیرہ بمعرفتہم خامقا پوشے بے پدے بانے دا مستنبتین دا دینا اللہ زینا یستنبتون واکسان چھ تحقیق کو لشی دا عمر استنباد کو لشی دا خبری عیب بے پوشے ہوئے اگر سوک دی میں نوم دا دینا دیگر دا مانوا زہدہ کدی دا خبر رسول للمر پویا خلق دا پیش کرے ہوئے نو دا پویا کسان با دے پا تدبیر بانے پویشے ہوئے چی دا خوراول پکار دی کرنے لی او دا ٹھیک دا کا غلط دا حق دے کا باطل لے ای بارتا ہے لیو کرنے دوے مانا دا لالعلم اللذین استنبتون امنون خامقا پویشے ہوئے پا حقیقت دا دے خبر بانے آگا کسان چی تحقیق کئی ددے خبریں تحقیق آتلی ددے خبریں من ہم دولی لمرونا من ہم یا سلد استنبتونا اللذین استنبتونا مراد دی دغر دو کی چی زمیر چاہتا را جو دے خلقوں کا پیش کرے ہوئے رسول تا ولی لمروتا دا کسان بپوئش ہوئے کم کسان آ کسان چی تحقیق طلب کئی من ہم دولی لمرونا دا طلبگار بتے پوشے ہوئے لیکن اولا مانا کہ ترجیح ہو پائے کہ فوائد دی تفسیر قرطبی ہوئی یستنبتون منہم اللہ صفت دولی لمر پہ یستنبتون کرے رہے گا استنباط تصل کی دے حسین اوپر استل دوئی لگے غنطہ کی اوپر ہی کرنا یا نمی غنطہ اختاری نو سڑے اوکنی اوکنی نو لوی کوئیت نو جور چیخ استنباط کا اجتہاد تو ہوئی مجتہد سے جل گئی پیو آیت کی یا پیو حدیث کی چرتا اشارہ بنتی عام خلق پہ نہ پوئی گی دے اگر اکنی اکنی تحقیق کی نرائے باسی مسئلے سے جڑی گی گئی تفسیر قرطبی دا دلیل لے علل اجتہاد اذا دم النص چھے نص نہیں نو اجتہاد کا ہے استنباط کا ہے اللہ مستنبتین صفت کرے جسات کے مئی دا دلیل لے بریبانی چھ بعض پا حکاموں کے غیر منصوصہ شترے پائے کہ استنباط تو ضرورت تے پا حکام کو منصوص ہی کرنے منصوص کے ذن نصب سزا و تحقیقی کوان چھ کم نصر آجے ہو منصوص کے مگر مقلد نہیں ہو علماء پا منصوص کے نہیں مقلد قیاسیات کے مستنبطات کے پا حکام شترے مستنبطات خامخواہ شترے دیکھ استنباط تو ضرورت تیار سڑے استنباط کو لے نشی لیکن نشی کو لے جسات ہوئی دینا معلوم سے چال العامی تقلید العلماء فی احکام الحوادث اگر علماء مستنبتین چری آئی با استنباط کی عوام خلق بدائی تقلید کئی گا اگر ایک اور تا دلیل ہوئی نامی سڑے پا دلیلوں نے پوئی یا کوئی اشارات تھی اشارت النفس شرط دلالت النفس ہے پر اسے پوئی لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنُمْ پوشے بے پا تدبیر درے خبر بانیم آکسان يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنُمْ چاہی تحقیق کو لشی درے خبر مِنُمْ دَدِينَ لِيم دغت تفسیر فضل بیانم لکھی کو ریوازی جساسنا نواب صدیق حسن خانم لکھی جتی آیت میں استنباط اجتہاد ثابت تھے کنے فضل دا اللہ پتا سو داغ خصوصی رحمت فضل دے کسرے قرآن رحمت سرے رسول قرآن نرات لے پیغمبر نرات لے خام خات تلی بوئے تاسو پشیطان پسے مگر سلکتان اللہ قلیل گردے کی اشکال لے کہ خدای فضل و رحمت نہیں نو خلق برد شیطان تاوی لا قلیل مگر لگ بنی نو دا لگ آگری چی دا خدای فضل و رحمت پہ مجد نیشتا بھئی دا خبرش چی دا خدای فضل نہیں اور رحمت نہیں نو دا لگ کسان با ہم دا شیطان متبین نہیں دا نشی کے دے شیطان اتباع بسن خلاصی گی چی فضل دا خدای نہیں دیبانے مفسرینو بیا مختلف توجیات کو چاہے چداغ ازاو نے استثناء رہا ازاو بھی پراپی گنڈے کئی خورئی اللہ خریم مگر لگ کسان چاہے دے سنبیتون نے استثناء لارم واللزین سنبیتون من لا قلیلا مستنبیتین با پہ پہنچے مگر لگنا دوم اللہ لے مزا آیا بس جواب ہوں دے کتا کو چدے کے دا فضل نہ اور دا رحمت نہ عام فضل اور رحمت نہ مراد عام فضل اور رحمت نہ تو سڑے نشی مستغنی کے دے دل تو فضل نہ مراد سرے قرآن را لے گل رحمت نہ مراد سرے رسول را لے گل کدا قرآن نہ ہو کدا رسول نہ ہو تاسو بٹول پا شیطان پسی تلی ہے مگر لگ کسان بیام نری تلی لگ کسان سوکو قرآن لا نورا گلے رسول نو مبوسے زید بن عمر بن نفیل اعلان کرو چھے ترکت اللہ تول عزا جمیعن اویلیو چھے لا کلم ما زبحال اسم غیر اللہ اے غیر عزا شکرانی دا غیر اللہ نقرا قرآن لا نورا غلی دا اوے دغت قلیل قلیل ہوئی ورق بن نوفل امداتیو قص بن سائد امداتیو لسدیر کسانو موحدین دا جاہلیت بدا فضل و رحمت خاصتہ مرادو دا تردید ہے پورے تو منافقان و خصلتوں نے بیان کر نو سوئی فقاتل تشریف بجاد منافق سڑے پتہ ہو لگے قتال نہ کئی چنے کئی نو فقاتل تو کو کہو کا فیض کا تفریر آو ددی دا خصائص دلیل بڑے بانی دی جہاد نغاڑی فقاتل نو تو جہاد کوا فی سبیل اللہ دا جن نبارم تکلیف نشی در کرے اللہ نفسک مگر صاف نفس نرے مکلف مگر نفس تا مانے تدخل زان زی موارے کسوک من یوں کا نمانی ار سرے دخل زان زی موارے وحرز المومنین دم ردا چتیزی اور کوئے مومنہ لرفق طالبانی اللہ تکلف دامت تب ننے چچاتا خبرم مکوا نہ قتال لزا پخبل زموارے تا ہاں تقریر ہم کو دا قتال لپارا ہر ذل مومنی ترغیب اور کئے مومنان تا جہاد ترغیب سے تقریرن تحریرن بیانن ہر ایک طریقے سر مومنان جہاد تا تیار کہے گا پھر تیار کا باقی نور کار خدا اللہ ہے اصل اللہ یقیناً اللہ بپن کی جنگ کافرانوں آتاد خدای بجانب کی فمان دے یقین نے داولے الرجاء من الکریم کریم نے چکل الرجاء کہے کنا نو فو یقین نو آتا اگر چی دا امید دا پار دے خدا خدای نے امید دے نو دا یقین دے کرے بن بکی دا کافرانو جنگ اللہ نے دیر سخت جنگ والا اور دیر سخت صدا اور کن کے نیم دا خدای جنگ خود دیر سخت دے اگر تو سکتی نہیں تاسو قتال کوئن اور وہ خدا امداد کی من یشفا شفاعتن حسنتن ربط دید حر زن سر مومنانو تا تقریر ور کہیں تیزی ور کہیں پا قتال باننے بیانو کہہ دے قتال ذکر چی من یشفا شفاعتن حسنتن چاہی چی بیانو کو بیان خیستن وی بدل رب رخد آئے دو وجن دو ثواب دیم پا ثواب کی شریک دیم او کچاخ بیانو کو بیان بد وی بدل رکفل منا زی معاری دائے دا وجہ دے اللہ پارسی زبان قدرت درون کے جس واسطے تو یہ سفارش مانے بیان کر چاچی ہو بیانوں کو خیستہ بیانوں کو خیستہ بیان سے توحید تے خلق رہو بلن جہاد تے خلق رہو بلن قتال طرف تے رہو بلن خدا ذلب کی ثواب کی پرخ اور کہی کر من سن سنتن حسنتن آغا حدیث سے کر ذنب کی ثواب کی قومان شفاعتن سیتن چاچر شرک تقریر کو دا بیدت بیانیوں کو خلق نے جہاد نہ بن کرن کہ من دا جہاد نہ پکابل کے مکو ہے نو دا سڑے بدری زمواری کفلن پیٹے پسر دے وَإِذَا فَيَتُمْ بِتَحِيَتٍ وحیو بے حسن امنا اور یہ تم بے تحیہ تحیہ سے لغت کے دعا الحیات تو ہوئی جو سبھی سے دعا کے چہیا کلا خدر جندے ساتا دے تب تحیہ بے پس دائن ددے اطلاق پور اف دشرک کے پس سلام مانی کی تحیہ تن طیبہ سید تو ہی سلام السلام علیکم دائیں گے تحیہ لغت کے ملک تم ہوئی قرطبی لکلی عرب و بیوبل ترے حیاک اللہ خدا بادشاہ کا حیاک اللہ سلام بزے السلام علیکم بزے بے حیاک اللہ رے خدا بادشاہ کا تفسیر قرطبی دا تحیات ادائے نا ماخوذ دے اور تحیات للہ بادشاہ کو تو لے دیا اللہ جی تار سڑی تو ایسے بادشاہ ندل تو مانا معروف دا کرچ سلام و کرشیتا اس کا سلام جواب ور کے داغے نہ بہتر اور اردو آ یا داغے پمسل جواب ور کے اردو مثلا یقیناً اللہ رے پار سزبان صاحب کو ان کے سلام کیوشی سنت دے جواب واجب دے فحیوم جواب بخام خاکے بے احسن میں جیسا اختیار دے احسن جواب کے و رحمت اللہ و برکاتہ ارسر ہوئے اور دعا یا صرف وعلیکم سلام ہوئے یو شیر وہ جواب بے کہے دل تبیام و فسرین و استثناغانی لکلی یو سو کسان نہیں چاہیے تب جواب نہ گئے جلالین کیم لکلی و بیدتی تب جواب نہ گئے غیم پکی مستثنہ کرے حیو بے احسن میں اور دعا پاگا مستحق نہیں تو جواب دیا دے ربط سرے ما خبر ما بات سر عجیب خبر دے سلام و صلی اللہ علیہ وسلم روڑا ربط بکار دے نگورا کہ سلام ما نہیں نو ربط دے بس دارے من یشفا شفاعتن حسنتن یو سڑے راغے تاوستا تقریر کئی تاوستا بیان کئی نو تاسو داغا مرگر تیاو کہے تابیداریو کہے دا دے مثال دارے لکے او سڑے تاسو تسلامو کی دا سلام جواب دے لحسن واجب دے او کنی بمثل واجب دے دا اے تمثیل پیش کر ربط بی تمثیل السلام علیکم جواب واجب دے نو دارنگی جو سڑی تاسو تا دعوت دا خیر در کن دا اے جواب واجب دے دویمہ پر ایک ادارہ تفسیر کر تبیر ابت بیان نہیں چدا دے جہاد سر مربوط تر جہاد دے سفر سر اذا خیتم فی سفر الجہاد بے تحیت الاسلام کرے چتا اس کو سلام پیش کرے شی دے جہاد پر سفر کے سلام سنگ سلام دے اسلام سلام اگر سڑی تموائے چیزا رکشت مسلمان نے نہ نہ بھائیو بے سن میں نہ تاثر جواب ور گئے اور احکام نے اسلام باغبانی جاری گئے بے مطلب ادا برس تو تشریح کی راضی کاغذ پر سفر کی اور سڑی تاثر السلام علیکم معلوم ہے چی اسلامی سلام کرے گا نا نور صدر کھیٹے نہ نے خبر سیدھا سشیر شکل نے ہم نے خبر کار مسلمان کاری نہ تو دا اور تمائے کہ تو مومن نے بلکہ جواب اسلام اور کہمانے احکام دے اسلام پدوانی جاری گئے دا کو انتقال غور سرو کے درے ممانت دارا جساس ہوئی اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها کل چروب تاسو یو جن سیستا سیاح بداوت سہیا روب لے تاسو پیو بلنا خیستان جواب ور کہہ رہے نا خیستا یا داغی پمسل ور کہیں بینیا بش دعوت در کرش تقریر شو نو خیستا ہی جاوا تو کہہ اعلان کی بادشاہ اعلان کی او امیر یو بیان کو ان کے جہاد دسو جہاد دے سلطنت تیار شہن تاسو دو سو پاس ہے کدوا نہ پاتے نسل خوب پاتے کنا اور دوہا اللہ لا الہ الا ہو دا اس مقصدی مسئلہ دے جہاد مقصدی مسئلہ بعض الفاظ کے وہ مقصد رتو اور سر اگلے جائز نے بین زیادت بیا نشتا دا جہاد دا دے توحید دا پار دے خان اللہ لا الہ الا ہو مکی ویلو او عبد اللہ ولا تشرکو بی شئن اللہ لا الہ الا ہو اللہ سے دان سوا بن مددگار نشترے خام خا تاسب غنڈئی رزد قیامت پہ چشک پکی نشترے سوک زیاد رشتین دے دا اللہ تعالیٰ نا پہ خبرو کے سوک شترے نا اللہ خبر خودی رشتین دے فمالکم فی المنافقین فئتین تفرید پمک کے بانے چکل ادا منافقین قبائح دے اور ادھر ستارے ناکار خلق دی تاسو ددی پبارک کی بے اصل اختلاف جوڑا ہے سو جرستا سو چوگر دے رہے پبار دا منافقانوں کے دوڑا لے فمالکم فی المنافقین مانے سر تم فی المنافقین فیتے ہیں گرد آیت بالغ افہام کی راضی سبب نزول دے سوک دیں دا کم منافقان دے دا مدینی منافق نری مراد ذکر دے پا بیان کی رسو ہی کنا چدا و خلق دی ودول و تکفرون فلا تتخذو من اولیاء حتی یو حاجرو ان پتہ لگی چدا نور منافقان دی آیت تبا گوری کم تفسیرون چې دا مدینه منافقانو سره لګولې نه خطا شي معلومیږي وردانه چې دا څه قوم په مکه کې اسلام ظاهر کړو او مشرکانو سره به مدد کوو د مسلمانانو په مقابله کې ترتیب الجهاد کے ماده تفصیلی تفصیل لیکلې لکه څنګه په افغانستان کے بازی اسلام اختار کڑی مح کے لیکن دہریان سر مرگرتیا کی دا مسلمانانو پا مقابلہ کی جنگ کی داغی سر دے فوج کی داغی سر اگلار دے خلق درے مسئلے تپوسی کا نا ویدی آیت نا تپوسو کا نا دا جواب دے آغا کسان چون مومنان صحابہ دائی پبارک مختلف ہوں با صحابہ وی دا مسلمانان دی مومنان دی اسی مجبوراً دا مشرکان سر مرگر تیا کئی بعض کسان میں نہ نہ دا خوب مشرکان دا منافقان دی دا اختلاف رائے دا لگو اس چرد نے مولانا دا فتوی اختلاف رائے شی چھ دا مشرکان و دہریان سر آنت کئی کنا یو ہی دا منافق دے بلی دا مسلمان دے جواب فما لکم فی المنافقین فئتین سو جرستا سوچ شوئے پا بار دا دغی منافقانو کی دو ڈلیم کورنے کے سزان نہ جوڑے گئے واللہ وارکتوں بے ماں کسہوں ارکاس کی ارکاس پاسن لغت کے اشیول مردود تو ہوئی غشان چیکن دے ترے کس ہوئی حدیث کے راجی رسول اللہ علیہ وسلم عبداللہ مسعود تر ورش گٹے روڑا استنجا پارا اگر اس بار میں گٹے روڑی ایو میں خوشے ہوئے روڑا رسول اللہ سلام اگو کر دے ہزار ایک سو خوشی آ گئی تبھی کہنے چھوڑ دے کہ اوپر لے چین واپس رو دیا مان لو واپس ہے پکے نا ڈر تک خوردہ ہو جا خلا ارے کستا خوردہ رے کر غشے خالص اصلی ماتہ دعوی. دیو جندیار کا تمانا عبداللہ مسعود عبداللہ ابن عباس نہ دے رد ہوں اللہ واپس کڑی دی لڑا مانا دخل رحمت نے لڑکڑی قطعتا ہوئی اہل کا بخاری مان علی کی بدد ہوں فرق ہوں اللہ تف نسکڑی دی لڑا چاہیے لیئر کاس ہوئی اور ٹکول تسرکوزے کول اللہ اور ٹکڑی دی لڑا پسم دامن نریم دادی جی کم آمال کئی امال اس کو للتم گویل مشرکان سر مدد کا ہوگا ددے ہو جنا دی خدا ہلاک کری نی اتوری دنان تہدو من ضل اللہ گور دل تپرے کی جگڑا ہوا چمو تا ہدایت کو بلوے نہ کو نہ جگڑا ہونا پدی کی جگڑا ہو یو دا ہدایت والا دیو بلوے نہ دی دل در تہدو مانا اس دکا تہدو مانے تو سموہم محتدین آیا تاسو ارادہ لرائیم انتہ دو من ازل اللہ محتدیو آئے حقا چاہتا جی خدا بیلاری کریم اللہ او سڑے بیلاری کری گمرائی منافقیم اتاسو آئے ندا خسڑے دے دائر آدم محتدیو اور تو آئے آسو چی اللہ بیلاری کی چری بنوں میں اگر پار اللہ رہوں راشو سدی حالو گرو ودو لو تکفرون کما کفرون دا خدا سے منافقان نے چیری غاڑی سے تاسم کافر سے لگا چیری کافر دی پس کیا بتا سو برابر پا کفر کے ہم دیستا سو پا ارتداد کے روح لگیا ہے نخکن اس دارے مگویلی دار منافقان و اقسام دا منافقان دی چی دار مدینی نبارو دا مرکز نبار پس منی سید دینا اولیاء مد مرگریم او یا عام مرگری دوستانہ من نہ کہیں مرگر تیار حسن نہ کہیں ترہ پورے چھ ہجرت کی فی سبیل اللہ اگر سڑی توائد توائد تو مومن علا با مومن چرا چھ ہجرت کی پرید عمل گئے فین تولو کدی مخوارو چھ نا نمو کو ملک نہ پریدو ہجرت نہ کئی ہو ازا سی مسلمان اور تر کافران مرگر امینو نیسے بیا نیول سے قید کول قید کو ایزان سرا وقت ما وجنے کمزے شمو میں گور کدا دا منافقان دا مدینے میں ندا حکمو چو وجنے دا بار منافقان مرکز نبار چی ہجرت نہیں کری منی سے تاسو ددینا دو سو نہ مددگار اقسام بیان نہیں کرنا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق جاؤكم حسرت صدورهم بیعت کے نور اقسام دی یود معاہد کافر یود منافق معاہد المعاہد یو خواہ کافران دی چھتا تاسو سر اللہ وزکڑی چمنگا تاسو بجنگ نے کوئی اور بکالا اور لس کالا لیکن ددغ کافران سرا سمنافقان مرگری شی غیسر مرگری معاہدین سرا دے تو معاہد المعاہد وئی تو سربت جنگ نہ کہہ دیا بولے دے دان چاہ مر کرے ستا سراحت دے گا معاہد معاہد معاہدی الا استثناء وقت لونا خزو دا وقت لونا علام سوا دایا کسان ہونا چاہیے دایا قوم سرم چپمن ساسو پمن قوم کے لوزیم یو قوم دی کافر خستاسو سر لوز دے جنگ بند ہے دا منافقان چاغی سر یو زیشی علام ندی بنوج میں او جا حکم یا دا سے کسانی چراضی تاسو تام پتنگی دائی سینے دا دینا چاہیے قاتلوکم چاہی تاؤ سر جنگو کی یا قوم سرو کی دے تو منافق عاجز ہوئی حسرت سجوروں ٹک ذرا منافق دا ملک نہ پار دے لیکن پقتال کے ان شرط دہریان سر امر کرے شعر ان مسلمانان سر امر کرے شعر زان لخل خان مان سر ناستے چرتے اگوٹ کے ہجرت نے کڑے کابل پہ اگوٹ کے ناستی حسرت صدور میں قاتلو کو میں قاتلو قوم مناسب دے لیکن جنگ و سرم کو ہے قتل و ایمان ولو شاء اللہ لسلطم علیکم مگر اللہ وقت ندی لب ہے طاقت درکڑے پتا سمان بیا بدی تاؤ سر جنگ کو لے وہ طاقت بکی نشتا نشی کو لے نیکو پہنے تزلوکم پس کدی ڈڑا کئی ستا سنا دا جنگ نتا سر قتال نہ کئی والقو علیکم السلام پیش کیتا سروغا سلم لے کے سلح دے انقیاد منگ تو سموایا روغا دا نرے گردول اللہ تاسل رب دیمان سبیلا سلار دا قتل دی سر با قتل نکے دلیل دنشتا اول قسم ویلو آغی سر جنگ کوئے مینس کے دو قسم ہوئے معاہد المعاہد او عاجز تے دو سر با جنگ نکوئے سلورم ہو سکورا ستجدون آخرین تا منافقان دی دا غیر مہاجر غیر مہاجر زردین ہوں میں بیتا سنور کسان واری چستا سن پامن شی او پامن شی دا قوم اخپن پا منافقت سران دا دے چو استا مر گرم کل قوم تا استا سن مر گری دا خستا سن زان بچ گئی گئی دوپڑا کی گئی لیکن کل لمارو دویل الفتنة اور کی صوفیان ار وقت دی رو بلیلی شی فتنے تنور ننو زی پائے کے فتنہ دا شرک اور فتنہ دا قتال دا مومنانو کل چی شرک پہ رو بلی نو پمنڈا دی ترکوز روانی ورتا اور کی صوفیا وہی برز مومن ما اچر شرک میلی اور دا شرک تقریری اور دعوت والا ورکے نو آلتا روانی اور اس روانی اور کی صوفیا سر کا تکسی اور روانی ترکوز روان دے دوائم دارے چکل رو بلی رشیل الفتنہ تی جنگ دا مومنانو تا چرا زرے مومنانو سر جنگ کو انہوں دیم ورن نوزی پکیشی ٹھیک دا زم برتیم فیل لم یا تزلو کم چدیس تاسو نبڑ رکی نبیش کی تاسو سلا نبن دیخ پا اللہ سنس تاسو ننو فخوزو ہم نیسے دیم قید کوئے و قتلے قتلویں چی کم زیم ہوئے ہم کم زیم چی پی وست پی برشیم دلی قتل ہم بکا ولی دا کسان گرزول رحم تاسل را علیہم علی من علی قتالہم دلی پا قتال بانی سلطان مبینا دلیل خکارا دلیل خکارا دا غرے کنا چی اور کی صوفیا لم یعتزلوکم لم یلقو دیستا سنا پار عام نکینی روانے کئی مشرکان سر مر گرتیا کئی نوجنے کر دوگور دا منافقان اغو چی دو حجرت نا حجرت نوکڑے مدینے نا بارو ددی حکم ہونے قتال وما کانا لے مومن ان یقتل مومن ان اللہ خطان بیادی باپ کی احکام سے روشل کرنا بادشاہ دا قانون پکار دے پا ملکے جو زمان پر عمل کے با قتل نہیں کہ قتل قطعی چاہو کو دیت بور گئی کہ قتل آمدیو کو نو قصاص بئی دیتا سیاسیوں کم ہوئی ملک کے لاؤ کم جاری کی کر وما کانا لے مومن ان یقتل مومنا ما کانا لے مومن ان سمانا وردا قتل الا خطان استثناء کما کان مانا داو کہ ندی جائز مومن لرا چی قتل لکی بل مومن الا خطان مگر خطان جائز دی نو خطا سامر اختیاری ہونا نہیں چل جواز نے استثناء کہ جواز آتا میں جواز فمور اختیاریو کی ورے دری ہو جواب دارے چی الا استثناء منقطع خزان نری جائز مومن لرائے چی قتل لکی بل مومن تب قانون کے دا اللہ مانی لیکن یقتلو خطان لیکن قتل کیا غلر خطان فسمو حکمو نحکم ورہم دا مانی خطان قتل کن حکم تیغ وکی رہم وہم دار ما کانا لے مومن نشت سبب یو مومن لرا کہ قتل دکی بل مومن لرا الا قطان مگر خطائی دد سبب سبب شرعی د مومن دا قتل بل نشتا ما سوا دا خطائنا خطائی بے عام والا تفصیلات راضی بیا خطائی کلپ قتل کی کلپ مقتول کی دل تر مقتول خطائی بیان کی ولی دار جہاد مقام دے تو یہ سڑی بانی گمان کے چدا کافر نے اور حال دار چاہ مومین اور ڈس کے اوباسین نہ وہ مومین ہی گئے جی تو قتل خطائی ہوئی یا دام خطائی قتل و فعل کے خطا چتا کار ویش تو ڈس دیکھو پرے کے وہ مومن دنا لگے نہ قتل خطائی نہ چاچے قتل کو جو مومن لرا خطان پا قتل خطائی سرا دبان ریاضا تول دم رہی مومن نہ کفارہ دفعہ ادبانی دیت دے اس پارے لشے احد مقتول تام پار تفصیل بانے کہ پا حدیث و فقہ کی راضی تفصیلات ال تشتبیاں دیت دے مسلم الہ لی لس ذرا دراہم شرعیہ دیت و قتل خطائی نو لس ذرا دراہم شرعیہ نا حساب سے جوڑائے گا نا پتلا باندھے نہ دائیں نہ دو ذرا اور وہ سوا تولے تقریبا پار آزادی کی دیت نشترے آزاد ہو دی دم رہی مومن کفارا پتی والے نشترے وہ لے دا سڑے دکا فران سرو سے دوں پتی ہو جمان دیکھی دیت نشتا صرف کفارا دا درم وین کان من قوم بینکم و بین میثاق ہاں کدا مومن سڑے ددا سے قوم نہ چستا سو دائی بمینس کے لوس سڑے کافران خلق دی کو میثاق دے اور سرا اور دا سڑے دے مومن دے خطان قتل شو نبیا کو دیا تم شور کی بدا اہل تام اور آزاد و دی دمری مومن پری کم بیا کفاریم شتا دیا تم شرے دیت کو دیت سے کفارا چلے اول مرے آزاد ہو لی مرے کو نشتا ہو پمن لم یجد مرے چن ممی روجی دی دومیشتے پر لپسیم پر لپسے رو جدا دومیشتے رمضان باپ کنرا والی دا مستقل روجی دومیشتے ہوئی دار صد پارے کے خوضا توبتا من اللہ دا تخفیف دے دا اللہ دا طرف نام توبتن مانا مفسرین ہوئی تخفیفن ولی دا گورا اجماع را چی قتل خطائی گناہ نہ رہ گا رفعان امت الخطا و نسیان خطا بالکل مرفوض دا امت نہ خطا گناہ نہ رہ چی خطا گناہ نہ رہ دا توبتن بکی ولی ہوئی مفسرین لکی جساس ہوئی دال کفارت و تعبد و توبت و تخفیف دا کفارہ چی اور کئی کنن دا دے گناہ دا پارا کفارہ ننا دا سے بس دخدہ یا حکم دے کہ بے احتیاطی سب آؤں نے کی راز دے خاتے جو جرمانہ وانتا رہا اور توبہ چرے دے دا دا تر تخفیف دا پارا موسیٰ علیہ السلام قتل کرو خطان کلہ شتو قتل خطائی شوزا ارس گناہ کو نہ ہوگا نا دی بزت کے راشی نوی قتل خطائیں گناہ لے لگا ولی کفارہ پکے نا اول توبہ پکے نا روائے ذری جواب گناہ علماء اکڑی دی دا پہ اجمال پرے بانے چی قتل خطائی گناہ نا لے کفارہ پکے ایسے تعبد دے اور توبہ پکے تخفیف دے دے اللہ علم والا حکمت نوالا لیکن چاہے چی قتل کو مومن لرا قصدن متعمدن قاصدن قتل متعمدن دا مانا قصد ان کے دا قتل دا مومنین قصدن و لرا پریگ دی دد جدا صدا جہنم ہو دے وقت پوری وی پائے کہ او غضب کے اللہ پاغم لعنت کرے پذر تیار کرے دل عذاب لیم فجزاؤ جہنم خالدن فیہا اور خالدن ویلو دینا بازو استدلال کو معتزلہ شکر کنا جو گناہ کبیرہ سوکو کی نامی شبب جہنم کی اگرچہ مومین خالدن دینا معلوم شکر لیکن آل سنت ہوئی نا عکرمہ قولو کہ متعمدن نہ مراد دے مستحلن مستحلن معنی قتل کو مومن لرا متعمدن حلال گنو قتل دان لرا حلال گنی چدا موحد دے دا پنچ پیرے دا وجل حلال ظالم ویلو گنو دا مولی خان بچا ما پرے وجل دے ما تو دا قتل ثواب کارے دے چھرے دا اولیاء و دشمن دے پنچ پیرے نو دا سڑی کافر زکف جداؤ جاننم و خالدن فیام ہمیشہ دا پارا بھی دوئے مانا بخاری آشا کی کئی کرمانی نا کرمانی دا بخاری شارے اگوی المراد بالخلود المقصد طویل المقصد طویل مراد کو خلوص سر زدہ میشوالے نہ لے دیر وقت پوری پورا آگے کے بھئی دیر اگدہ سزائے بھئی اگر کی روزی با دیو ذل یا اللذین آمن اذا ضرتم فی سبیل اللہ فتبینو دابل قانون دے دیر تحقیق من اسلم ہوئی دا فوجی ٹریننگ کے مرازی بادشاہ تو ہوئی فوجان اللہ ٹریننگ ورکا کہ بار دائیں جہاد دانو بے تحقیق مزائیں بے احتیاط کار مگوئے احتیاط نمکار لائیں دا فوجی ٹریننگ دے گا دا پدے فوجی ٹریننگ کے نازل شو گا شرال صحابہ کرام یوی یا رسول اللہ لانکے شو گا نا ما چې په کله تور اوچته کړه نو ما ته لا اله الا الله ما یې دا تاسې ځان بچ کئ نو را پرې مې خود ولنه قتل مې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای ونه کړ هغه یا رسول الله دا خاصې ځان بچاو را پاره وي هغه ته حلا شقق تقلبه زړه یې ولې سړي کړو څه کار څه پتا دو جنای نرس دا فوجی ٹریننگ راغی اے ایمان والو کلے چی سفر کوئے دے جہاد دا پارا ہم پتبین انہوں تحقیق کوئے مو آیا غا چاہتا چی تاسو تا پیش کی السلام علامت دا مسلمان ہم لفت مومن آئی چی تا مومن نیم علامت دا مسلمان ہے پیش کی پتری پرے رہے جائر پیر شبیہ پرے رہے اس تو تب اس نے کہا لمن القائلیکم السلام لفت مومن ہم سلام ہوگا السلام علیکم و السلام و السلام بینین نے مورا دا بخنن یا اسرے تا تا السلام علیکم یا و چاہ چاہ او ہندوی ہندوان و رازی السلام علیکم ہوئی گئے تب ہوتا ہے جتا ہندوی ہو اللہ کی شنان دا سے مو آیا نا السلام پاو زمانہ کی علامت خاصہ دا اسلام مراد دال قائل علیکم السلام نصر ہے سوک چھ پیش کی تاسو تا نقد اسلام نقد اسلام سی لا الہ الا اللہ اعلانو کی زمواحد ما زشرک نکو ما زدہری نیما دا سر تا پیش کی الموت تا داموائے چلستا مومنات تا مومن نے سلب تینا مکوا بلکہ فتبین پورا قرآن دانے دی ویلی کہ مومن ورتا ہوا ہے نہ مومن ورتا ہوا ہے لیکن کافروں ورتا ہوا ہے بلکہ تبین تحقیق ہوگا تفتیش تحقیق بیسی مخیو طریقہ جوڑا شوا مقام نے ہجرتی ہوتا ہے ہجرتوں کا مقام دے بیتی ہوتا ہے بیتوں کا مقام دے شرک امتحانی ورتا ہوا ہے گورا دا سوا ہے جدا اولیاء و بزرگان سنشی کو لے دا مالک تنفی زرن نری علامات نور امتحانات کے والے کند توحید ایمان دے تو تبین کردان نہ کہے اچ تیو سڑے وجنے نو تب تو نارض الحیات دے دنیا آیا تاس پہ طلب کوئے سامان دے جوند دنیا داسی سڑے کتوجنے دنیا لے وجنے چھے غنیمت تیار چلے تو خدای سر خدیر غنیمت دنیا ریزا سکے خدای پنی دنیا ٹول عرض دے ہم منطقیان پہ کسی جوہر جو کرے کہ جوہر مہار پہ گنی شہ ٹول عرض دے عرض الحیات دے دنیا پاگی ہوئی مونگے جوہر بلا مانا کون کوان سمانا کئی دا کوپر مانا کئی کن جوہر ستے القائم بنفسی کہ پخپلا پیدائی دا سوک تو لارز دے عرض الحیات دے دنیا دا اصطلاحاتی جو کڑی کذالک کنتم من قبل اللہ فرمائے تاسو وے تاسو دین مخیم پاول دے اسلام کے امتاز ہوتا وسی وے تاسو دے ایمان و دے کفر پورا پتہ نہ لگے دا اللہ دربان احسان کو نہ مضبوط کرے من اللہ علیکم بالتثبت فتبین ان تاسو مستفتیش کرے دے سڑی دے تثبت دے تشبیہ اور کرتا اس چاول کی ہوئی چمگا مومنان یو کلمے میں نستاسو دے زڑ پتہ لگے دا پیغمبر تا پتہ لگے دا چی تو واقعی مومنے دا خود جدا ہو چی خدا دربان احسان کو تلکے کرے وہ سے او سڑی تا تا مخام اخوئے اور دا شرک سا نقا پکی نشتا دا کفر نقا پکی نشتا دا سے وہ تموائیں چھتا کافر تحقیق والاو کا بیا ہوا ہے چھ یا مومن دے یا کافر دے بے تحقیق کا فتوے مکو ہے یقیناً دے اللہ ستاسا منون بانے خبردار لا یستوی تشجیہ للجہاد ترغیب جہاد تا دریا رب اثرے دا جواب دے سوال دے ترتیب دار ہے ہر کل چویل شیو مجاہدین جہاد بچدین تفتیش کوائیں مومن و کافر میں کے تب فرق کوائیں باہر سڑے ہوئی یار دا کو گران کار زارو جہاد دا نظم پر کی ونم خزان لوزر جو جہاد دا ندی ناس کی ولی پرے بانا بانے چمانا تبیون نشی کے دیں اسے نشی دا اللہ سبا میں سوک مومن قتل شی نظم ذکر اللہ اس ترغیب اور کئی کہنا ما لا یستوی القاعدون من المومنین نری بڑا بڑا کسان چناس تھی دا جہاد نا قائد دانے چھ پر لتی والی کناس تھی کو گاری کچھ جہاد نا اور قائد دا ہوں آئی مومن سڑے کافر خوننے منافق خوننے غیر اول الضرر پدی شر بانے چنہ دے اوزر والا اتاریں گے مجاہدون دا اللہ پلار کی پمالون و بنفسون مانے کم یو قائد مومن چھ معذور نہیں دے دا مجاہد سر برابر مگرائیں ولی مجاہد خود بھی عمل لے کر اگا عمل کرے دنر کرے دوڑے اوشان خونی قوات دا کے حلون راغ عبداللہ ابن مکتوم یا رسول اللہ نو کزمہ اسکر گئے خزبہ مجاہد گئے کہا نو آیت کے اور سروے غیر اولی ضررے گوڑیانو شلیانو معذور تو اتمقہ پکے گا تاتے میں نہیں ویدی یہ روغ ہوتا ہوئے برابر کو نہیں نو چھے برابر نہیں نو سوک پکے قرد فضل اللہ ورالے اور کرے اللہ انہوں نے کسانوں سے چجاہت کی پمالیونو بنفسونو سر پناس تو خلقوانی درجتنیو درجان دیبانیو درجہ فضیلہ تیرے ولے دے جاہت کیا گا نہ کئی گا ہر یو سر اللہ وعدہ کرے دے جنت کلن وعدہ اللہ الحسنام حسناسی جنت اور ورالے اور کرے اللہ مجاہدینو تا پناس تو خلقوانی جنان نظیمون دلوی اجرم اگر وہ اجر سرے طرح جاتے میں نو دل درے جیری دخدہ رہ طرف نہ ہوں بخششم دے رحمت دے اور دے اللہ بخون کے مہربان دی آیت کے اشکال لوگ ہو رہے دے اشکال یہ ہوا جدارا چاول ویری فضیلت پر کرے اللہ مجاہدین تپناس تو مانی درجتن یو درجہ پروس تو ای فضل اللہ المجاہدین القائدین اجرن عجیمن درجاتن پروس تو ای دیرے درجے بل تکرار ہم کرے یو دارے جانتے درجہ تن ہلی رس درجات ہوئی دوم نارے سے تکرار کرے درم دارے یو سڑے ناستے جار دے نزی اور اللہ ہی کل لہو آد اللہ والخسنا زیتا سرد جنت اللہ والزیم حقتا ہوں اسے جنت دی کیا جات سکے دے سفر اکھے دری ہو جواب دارے اول چویلی فضل اللہ المجاہدین بیام والیوان فسم علی القائدین قائدین مراد دے کہ قائدین بالعذر دا پا عذر سر چناس تے کنا معذور ہے مجاہد بدبانی پیو درجہ کی غور ہے یہ درجہ غور ہے صرف اتوار جنتی آن بھی کنا معذور ہم جنتی ہے ادارس تو جوئی وہ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اگر قائدین خیر و لزر آکم کسان چھے ناس دی اور ضرر عذر نشتا سے ناس دی نو دمو جائے دی نو پری بانے لوے درجہ دیر درجات دی دیر درجات فرق داو بات ان اللذین توفاهم الملائکت الظالمی انفسهم داغو رب الحکمو مسئلہ ترغیب للہجرہ پاول کی زجر و تخویف دے پتر دے ہجرت اور آخر کی بیا بشارت سے ہجرت جدید سیاسیوں کا سب سے تعلق دے تعلق احسن کدارے شہ بادشاہ کم خلق سے تاثلہ ہجرت کی راشی ہجرت کی راشی نظہ والا اور گئے اس سے اشارہ کی گیا میں مہاجر فی سبیل اللہ ہجرت فی الارض مراغما کثیرا و سام مہاجرین نزے اور کہ امداد ور کرو کہ مطلب ادار ہے پاول زجر و تخویف لے عبداللہ ابن عباس فی صد مسلمانان و خلق عقیب دم و شرکان و سر یوزے دم و شرکان و دلب اے ڈیرولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کی کلش ب جنگ کے دو غش بشر تو پتبان ہو لگے قتل بش مڑ بشر بیا بے شکایت کو جگورا منگا مسلمانان ہو جلی ہو منگا مر کر قتل کر دیں مشرکان بے اعتراض کو چخبل کرے ہو جلے بخاری و ہدایت اصل کی پائے کے نازل دا سنگ زم مر کر دے ہجرت نہ گئی کہ ہجرت نہ کئی نوشت لکھی ہوا ان الذین توفاهم الملائکۃ الظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم یقینا ناغائے چھ ساخ لی داغینا ملائک ملائک چھ ساخ آیا دلیل پرے بانے چھ ساخ سن کی ملائک دیر دی حدیث کے مرازی یو ملکی صاف یا نور سر نزد ناسی ڈیر شل کا اگر کی راوالی نتی ذرا غصات نہ والی پیو رومیال کی والی آئے پیو شڑائی کی والی چالے تو جنت رومیال راو لی چالے او کند راو لی تو جہنم کا دا گر ملائک بھی کنا یواز اسرائیل نہ رہے اسرائیل خود ٹولا مشر رہے چالے زیو چالے نہیں ظالمی انفسیم سات ناخری ملائک پتا سیال چی گنانگار دی ظلم اکڑے پزان بانے پپر خودلو دے ہجرت دت ظلم دے بتر کل ہجرہ ہجرت نہیں کڑی پتا سیال کے مرش قالو فی ما کنتم دے قالو کی دو احتمال ہے یو قالو مانا خوخ دزن قدن کی عورت ہوئی زن قدن پہ وقت کی ملائک دا سوال جواب کوئی خمگا پہ نہ پوئی ہوگا دوہم دار جدا قالو دا و دفع برزخ کی ہوئی دینا قرآن کی سوال لسائے تو نا ہمگا پیشکو دے اشاراتو دا برزخ دا پار سوال لس دے دن شورو یو پتی دارے قالو فیما کنتم دیور توی بیا ملائک فیما کنتم فسحال کے وے تاسوم فعجز کے وے کپ قدرت کے وے یا پکم دین کے وے تاسوم فیما کنتم تام وایا کر سکی وے تاسکل مطلب اصل کے داو فیما کنتم دے پوئے چمان دا تپوس کی چاول تو توحید خدمت نہ گاؤں تاول منز نہ کہو تاول حج نہ کہو تاول روجہ نہ نیولا قالو دی ہوئی مونگ زکتا کارو نہ نشو کو لے وہ مسلمان خدا نشو کو لے مونگا کمزوری اوپر عزم کا کیم مونگ بانے کافران غالب ہوں روسیان غالب ہوں اغیرہ توی چے روجے بننی سے مونز بانا کوئے مونگ خود دے ہو جانا کمزوری ونتاو نے مونگ سکڑی نہ دیکھا قالو ملائک بورتا ہوئی ہاں آیا نواز مکد اللہ فراخا شتا سو ہجرت کرے پائے کی بل خواہم تو خدا ملک ستنگ ہو سو ایران تم خلق چلو پاکستان تم چلل انت بتلو ہے نخبت دین بم چلو ہجرت برے کرو نخل شو وقت دیسی جو آپ کو رشی ملوی ظالم نے گورا ہجرت پرے خیرے دا کسان دید ورسلو زید جہنم بد زید ورسلو ہم دا کافر نے ماوائے اور تذکہ ویلی مسوائے نبی ویلی ماوائے کی ورسلو دا پاری کا ورسلو جانم تسمو دیلا اس حد تک بازے خپش ول بوڑاگان خزے بچی چمون خوم اجرت نشکول انداب سے چل کی اللہ المستضفین داغی استثناء کر رہا لیکن کمزوری کرشی کمزوری کمزوری کرشی ناری نام بوڑھاگان ونسا زنانا و بچیم سنگ کمزوری دی لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا ای لسر تدبیر حیلی چلم نہ ورزی حیلی صاحب پہ چلم نہ پوئی گیا لا خدای صفت کرے چھ سوک دے حیلی طاقت نہ لری لا یستطیعون حیلتا حیلی والا نہ ورزی چل نہ پوئے گی دوتلو حیلتن للخروج انم امیدی لار نہ پوئے گی پلار دوتلو وانے کمزوری دی بوڑھاگان دی زنان دی بچی دی سنگ لڑشی پا عمل کے راگیر دی او پائے کے مرشول دا کسان امید دے چل اللہ با دی تمافے کی ہوتے اللہ مافے کے ان کے بخون کے ام اللہ بے معاف کی علم تکن عبد اللہ واسعتن فتو آجرو فیام تفسیر قرطبی ہوئی دایا دلیل لے علا حجران الارض اللتی یوملو فیا بالمعاسیم آغا زمکہ چپائے کہ عمل دماسیت عامی اور تتن الرد نشکو لے تتن زان نشے بشکو لے دینا حجرت فرض دے بے اقسام دے حجرت ذکر کری قرطبی دے اقسام حجرت ہوئی حجرت دے دار فساد نہ دار الامان تھا لیکن مکی نہ چہبا شتا ہجرتوں یو بل ہجرت تے دار حرب نہ دار اسلام تھا لیکن مدینہ تا چھو بل ہجرت تے دار البدعت نہ دار سنت تھا یو زید یو اسمک ملک دے آئے و مدرسہ را پائے کی بدتیان دی پتا زور اور ناغے نہ ہجرت فرض دے دار سنت تھا لرشنا تپکی سٹ دیکھ کا تکڑے ان سبق ہوئے ہوئے ہجرت فرض دے علم تکن عبد اللہ واسعتن بند دار فسق نہ دار دتوات تا یو ملک فسق و فجور زیاد تے رد نہ شکولیں مقابلے نہ شکولیں ہجرت دے ہوگی تا ومن یحاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارضیم تیرے ہجرت تو کم نو کم قابا گرزم را گرزم اللہ ہی زیونہ دیر دی خنیت دے صحیح کا چاہتے ہجرت کو دا اللہ دا دین نہ پاران دین دا حفاظت ہجرت او بم میرے پزمکا کے مراغمن کثیران زیونہ دیر وسان او فراخیم مراغم سر مہاجر مہاجر نہ مراست مکان زیونہ بہت دیر ملوشیم قرآن غویل چکم کسان ہجرت نو کرے انے کا ہجرت ادائے دو جنے ددین کارو نا پری خودلو نا گنانگار دی کنا کپا تو پو لگی کپار سو لگی مراغمن اصل کی اغزے توئی چداغے دوجن استاد دشمن خپکی ان یرغما رغم نہ ماخوذ دے رغم رغمان کو توئی دلیل کے اور توئی نو خدای با ول داس زے اور کی چ دشمن ما پہ خپئیں دے تو مراغمن ہوئی نو زین ما ڈیر و تم ملائے گی وساتن فراخی دے رزق بم تم ملائے گی مہاجر چشی برشتا کنن زینم ڈیر رزق بے خفراقی مل کے بیدا سے نہیں خوڑی لگے چدن تے خوری بیا مہاجر کچھ فی سبیل اللہ ہی گورے وما یا خرج من بیتی اس بائی سڑے پلار مرشد دے سو کم نے اللہ ہی سوک چرا ہوا دفل کو رب پدا سے نیت چھے اجرت دیکھو اللہ رسول تا الار عزیزت تنا متشابہات ہونا خدای پہ ہجرت تنگ کئی مانے الہ حیث و امر اللہ یا الہ مرضات اللہ ہجرت کئی دا اللہ رسول در ذات طرف تان اخوا ہجرت کئی چا اللہ رسول کم فرضا کی سم آئے ادرے کھل مو تو بیا لانے قدل امرک پلارے یقیناً ثابت شدد صواب دا خدای سرام نیت اعتبار دے کنا نیت اعتبار نیت کرب عمل یو زے کے گرے چہ کورا روت یو قدم روت تو بس مرش پلارے بانے نو بس توائب اس دا مہاجر دے اللہ بخون کے مہربان ویلا ضربتم فی الارض دا حکم دا صلات فی سفر والجہاد بادشاہ لے پکار دی چا با فوج دا داشتوین عمر کئی چو فوج جانو دے مانزد طریقہ اس دکے چھ سبا مسافر ہیں اور دے جنگ وقت دے نموز بٹنگا کوائے اور ٹریننگ بور کئی کن فوجی ٹریننگ دے مسئلے اور توقع ہے فوج جانو تو ہے چھ کل تاسو پر سفر بانے لارے ہیں سو رکاتا بکھائیں نو بد دارے چھ کل تاسو دے دشمن نہیں رہے گئے نو سرنگ بموز کوائے قرآن صرف تو سفر منہ دلتا نہ کئی تو سفر سر سرا خوف یو دے کئی یواز سفر میں سلط نہ روزی کل چاسو سفر کو ایزم کم نشتہ تاسو مانے گنا چاسو کم ہوئے مانزل رام میں نے سلاتے منہ کہ لیکن قصر کوائے سفر کے کہیں قصر کہیں مانے حدیث کی راضی سلو رکا تو پذے بانے دو رکا تا کہیں دا قصر دے درو کی قصر نشتا دو کی نشتا ان تقصروا من السلام گناہ نشتا پذے کی گناہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی صدقتن تصدق اللہ علیکم فقبلو صدقتن دادا خدای خیرات تے خدای دربان کرے قبول کرے اگین معلومی کی جبیا قصر لازم دے قبول کرے امر دے کہ ارے گئے تاسو چے تنگ مکی فتنہ کی بوائی چی تاسو لر کافران فتنہ کی نمراس تو حملہ کول کافران بدربان حملہ حکیم یقیناً کافران دی تاسو دشمنان خکاران گر قرآن دل تقید لگو لو چ قصر نئے کوئن خیف تم کجرے گئے مفسرین جواب کی دا قید احتراضی نے بولے صحاب کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکپلا بغیر دا خوف دا حالت نہ ہم قصر کرے رہے مکہ حج لے چلو یہ ہمارا فنا ہو کہنا قصر کہو دا قید قرآن بولے لگاؤ احتراضی ہونے ٹھیک دا مارتے دل تا دا قرآن مقصد قصر دے سرد خوف دا جہاد نہ دا مسئلہ دا چھ خوف عمر سرئی اور سفر عمر سرئی نو قصر کوائیں یواز قصر نہ بلکہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا دے پا مخی بانے عطب کرن داولی دا مخی دلان دا داخل دے تو صلاة خوف ہوئی مفسرین چوئی دی آیت کے صلاة خوف نے نہ خوف تک پا کیلے کم رہنا رہے خود مخی آیت دلان دا داخل ہے ان خفتوں کا چیرے گئے تاسو نو قطرو کہیں تو سنگ بے کہ کلے چی سپری کے او دی لموس کہیں کن تفیم خطاب و رسول تا اللہ نے بھی تا فرمایا چکل تفدی کے امون زور لکائیں نو دا سیو کہا دا دلیل پڑے بانے چکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کنا منز باغ کئی خواہ ابو بکر ویسے بیانے شام کولے اذا کن تفیم فاقم تلہم السلام منگا اس وائیو کا نبی آزر ناظری لکا پر اعلان ہوئی نو استاد منزنا نے کی ولی استاد امام مخی شہر ہیں امام ہم پا میراب کے ادھرو لے شین پٹکے والے لے وہ روس تو شکن رسول اللہ کرے اذا کن تفیم نہ منے دینا پتہ لگی چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہ لے وہ چکل دین اقامت و صلات پا کئی چکل نو نو بل امام پا مخی کی کر بل با قید احترازی نہ لے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوی چھتے علیہ منس کوا نہ کہا نہیں بل امیر جہادی کنا آئی تم حکم تو صلاۃ خوف دے آگا بس چل گئی پلخر کے وزور ڈالی جوڑی کی مختلف طریقے سے صلاۃ خوف دیا پل تقم طائفتم منہم معاک اد ادریگی اور ڈلا ددی نستا سرف مان دو نیت دیو کی اور منز دے گئی قیام لے سولا وہ دن اسی کو اخبل وسلے مانتے کے وسلے نہیں وہ سگنا نے خاص کر پہ جات کے بھائی وسلہ دان تاوی جان دے تیار بھائی اموز بکے فیضا سجدو کلے چلی اور رکاتو کی در تو سجدے نے مناسر ہے تمام رکات کلے چلی اور رکات ختم کر فَسْشِرِ دِی مِنْ وَرَائِكُمْ سْتَاسُ شَاطَان فَاغَ تَفْزَيْتَنِ لَرْشِ دِلَيْتَ لَرْشِ ارادشی اب بلد اللہ لم يُسَلُّو چھ مُنزِ ننے کڑیم فَلُسَلُّو مَا آکَانُ مُنزِ ختم چھتا سران فَلُسَلُّو دَدَدَ کرے چھ دَدَدَ نبی دَ امام مُنز ختمی ندیدہ اور سرشن فَلُسَلُّو ہوئے کنی دیبم یورکات کئی پریزیان ہوئی یو پرزے راغلے بخا وی منز کو یو رکات تے ہر منز یو رکات تے علیکہ کمزے ایلی دے آیت کے ایلی گا چی مان کر منز کہنے یو رکات پکے فیضا سجدو بس یو رکات تو کینو زیدی پل شاعت زی بازار تے زی ہوئی دکان تے زی بلد علد رازی اغیر بیا دی امام سر بیا یو رکات کے مانزن ہے دا طریقہ جوڑا کر مارتے ہوئے ذا کن تو واطف فی جنی دا پمخیات اف دے ان خفتم دلان دے دا دا صلاة خوف وقت دے چیرے دا دینا چاہیے افتنکم اللذین کفرون چکل یرے دا دینا چی کافران با پتا سو ہم لکی اگا وقت دا طریقہ دا باقی دارے چی اور رکات دے بل رکات دا حدیث نے ثابت دے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے کما چھو قرآن کی طریقہ انہوں دا بکاری خج صلاة خوف کے ہاں سوکی دار ہے لسے کسان چھو دیا ہے وہ موز نہ گئی سا دا مطلب ہے چھو سوکی دار دے بیلماز ہوں درول پکے نا ہو بس دا سی پنیما فیصلہ ہو کہ انہوں دا نیم با سوکی دار چھو نیم با موزو کی کنا بیا باغی ہو کی نا تول با موز گزار چھو اچھے تب بازے ہو درائیں آغاڑ موز نہ کئی نو جماعت موز سے نہ پال شکر دلتا نظام دے اسلام دا دے دا مانزا حمیت ام دے دا قتال حمیت ام دے قتال ام اہم شہرے چھے منز دا ہے دا وجنا گروڑ شو منز دا سے اہم دے چھے دا خوف پا وقت کم نہ پاتی کی بلکہ جماعت دا سے اہم دے چھے یو امام دی خیر دے یو رکات ور پسی ہو کہے خو امامت ہے گھنی مکوائے ہو ولی آخذو حضرم واسلیتا ہم او دنی سیدی اقبل بچاو اقبل واسلیم ولی ذکر چوار دل نزین کفرو واری کافران چی غافل شیطا سو دقبل وصلو دو سامانونونا پس ہم لگو کی پتا سمانے میں لتاں وائح دن یو عملا با بس دا قرآن خبر ہے تو گورے چکم دے خوفی کا نا کہ پاکستان کی ہو جائے کہ خوفی نہ تک صلاح خوف سے خوف نہیں اب کہیے نہ ہو بیل مازری کا نا سے پل منہ خراب ہوئی دی غواری جو پتا سفے اور ظلم لو کی اور گناہ نشتہ پتا سمانے کہی پتا سمانے زمین مطرین تکلیف دا باران باران دیر دیں یا اے مریضان گناہ نشتہ چکے رہے وصلے اخپلے وصلہ نشی اچھتو لے قطع کھلا خب بیام گو رہنی سے حضرکم اخپل بچاؤں بیدار بہو سے یقیناً اللہ تیار کرے کافران لا زہب رسوا کے ان کے ہم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ دی آیت کے دو تفسیر دی بیزائی لکھی قضا کلا وی لکھی اداتا دت قدامان مراد دا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ یومان ادادا مراد تے نصر دیں کل چتاسو ادا کموز نا کل چتاسو ادا کموز پا وقت شدت خوف کیم دا مانا زشتر دا خوف یرا ڈیرا سخت اشوا امامتی بکی دا سے نشی کہہ رہے چھے ڈلے ڈلے نشی کدا سی یرا ہی کنا کل چموز کو ہے پا وقت سخت یرا کی نموز کو ہے بیا زان لے اولار اولار اولار اولار ناس ناسو پا ڈڑو خفلو ہم سوک چھے ہوزے اولار دے پولار دے اشارہ گئی سوک چھے ناس دے دے پناس سے روائے موز گئی سوک چھے پیو مورچہ کے ملاس دے کننو پا جم پا جمبا دے موز گئی بے مانا شدت خوف دے موز بنا پرے دوائم دار ایدہ قضیتم السلام فرق تم کل چھے تاسوس گار شوئے دمان زنان موز صلات خوف دے اگر فرض کن یا دوائے اللہ لرکھ اولارے ہو کناسے ہو کبٹا ڈوباننے ہے مانسا مجاہد دا پکار دی چھے دا خدا ذکر دی نفریریم بیدتی ہوئی دی آیت نا دوا ثابت شو پا جمع کن ارے کس تارا خود انہیں ثابت شوئے ازا قضا ہے تم اس صلات سنت تو ہونا ہوئی فتح الباری کیلی کلی عمدہ قاری کیلی کلی چھے صلات چھے مطلق رائشی قرآن و سنت کے فرض سے مراد چھے حضرت تمخی صلاح دے خواب ہم دا فرض دے بلا قضیتم صلاح کلش تاسوزگار فی دا فرض ماندنا نخدا یا دوائیم ولی فسکرو جمع را کر چھمی ڈیر دینو کی راجی نو پا جمع دے پی اللہ یہر نکے دامت دب دے فیضت مان انتم کلش تاسو فامن یایم فامن شہر دشمن یردن لارا فاقیم صلاح دنو برابر منسکو ایم برابر مزوز کا ہے پورا پر قیام پورا پر رکو سجدہ سوال دارے چدا مکہ منز سے نہ گڑوڑ کے دے چی اور اکاد یو شان کی بل شان کی ہن نہ دی کئی کنا بیا بے ہو کی قزامرے کے بے ہو کی نا نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا رسو کولے زکنے شی چی منز دے پا مومنانو پرس کرشے وقف و اخبان نیم ہر گلے چراغی اوقات دن اوقات میں تاسو نہ بدلوائیں دانے چی بیا بے قضا روڑوں ولا تہنوں فی ابتغاء القوم مانزو سر زر بیا تشجیر روڑی تاسی منزنہ کے دباز شیخان و غنطا پا قتال کی لن منزد لن مختصر ولی چتا دلتا منزنہ کے اگدو اگدو بیا اور پسی تسبیات اگدو اگدو انتا با کافی راغی لیو را پرزو لے بیا سستی مکہ تاسو پا طلب دا قوم کافرانوں کیم ابتغام نے پائی پا ستلل دائی کوشش کولن پرے نگری شرطا ان تکونو تعلمون کہے تاسو دردمن لیکن خود کا نا سورہ علی عمران کے تیر شو او خود کے دیتا زخمونا رسے دلو کتے چلتا لگ زخمیوں بنتا ہے خیر دے بیان سستی مکاولے فینم یعلمون کما تعلمون دا کافرانم درمندی لکسنگ چھتا سویائیم فاغی جنگ کئی نتا سوالے نکوائیم اگر زخمی ہو جنگ کئی نتا چھ زخمی ہم کوا کر تا خو پکے بلا فیدہ دا و ترجون من اللہ مالا ارجون تا سو امید ساتے دا اللہ نا دا غصی سیارین ساتیم آئی خو جنگ دا ثواب دا پارا نکی کنا تا سو خو دا خدای رضا دا پارا کوائیم اور دے اللہ علم و حکمت دنوالا دری سورت اول احسان پارے کے اول ترغیب ہوں جشپاڑ سرکان دے اصلاح دے ریت نپارا اصلاح دا معلوم دے یتاما اصلاح دا عید نکاح مہرنا اور کول زنانا ہوتا دھوکہ نہ کول صفا اترا مستحقین دا حق اور کول قانون دے میراث سب دباب فاخشہ دارنگ آدم میراث النساء من کول دا نکاح دا منکوہ تو لبنا دارنگ نور محرمات بیا اصلاح دا معاملاتوں بیا من دا حسدنا بیا ایفا والعهود بیا امیر البیت پار جلوی بیا فیصلہ پا وقت شقاق کے آخری مسئلہ دا توحید حقوق اللہ و حقوق العباد پائے کے بیا زجرن و منافقان تھا داغی لفظ قواعد و بیان کرن غریب تقریف و بیان دامر مسلح اہل کتاب تھا زجرن دولت آیتون کے داغی و لفظ قواعد بیان کرن آخر کے تخویف و بشارت ہو تو حصہ تو سورت چھوڑو گا دیکھ بیان دے دا اصلاح دا قوانین و ذرائع سیاسی احکام اور توئے اول حکم دار جمانات دے حقوق دے اور کی عہد دا اور فیصلے دکھی گی پا قرآن پا سنت اور خلق دداری تابداری کئی سو کی چن کئی منافقان نداغی پنج قواعد پیش کرتے اور بار بار زجر فاطم آدم اطاعت رسول اور ترغیب اطاعت رسول تھا ذم قانون و تیاری دپار قتال اگلے پس زجر و مداہنین تھا درم قانون کے مقاتلین ددا سکھل کی کہ دنیا پرست نہیں اور علتوں نے قتال ذکر کر بل باب ذریع سے پاگی کے منافقان تھا زجر نے بیان کر دائی پاتو قواعد باندھ یہ اعلان قتال مسئلہ توحید اقسام د منافقین میں پیش کرن سلو کہ دو سر قتال کوائے اور دو سر مکوائے درم باپ دری سے شوروں پائے کے حکم بیان شو تو قانون قتل خطائی درم بیان سے تحقیق دمن اسلم اگے پتی ترغیب الی الجہاد درے بیان سے قانون دے ہجرت مہاجرین لزے اور کہ سلورم بیان سے طریقۃ الصلاۃ فوجان تو مانز طریقہ و قہب و حالت خوف کے ذکر جمون کتاب موقود تھے اتم حکم اس دن ذکر کی یا اتم حکم کے مقصد سے حکم دے بے کتاب اللہ و آدم طرفداری دا پار دا قائنی یاد ساتے پا قانون دا خدے کے دا خیانتگر و خلق و ڈلہ مکوائے داغی طرفداری مکوائے دا قانون بپری طریقہ چلے جاکم و خلق و چیر خیانتگر و دلکڑی دا منافقین مداغی اسو قواعد زجرن ذکر کئی آئی دا پارا برٹنے دغرنگ چا چچا دا نبی خلاف کرے داغد خان آئی دا پارا تخویف دے اچھا شرک ناگی دا پارا تخویف اور دا شرک اقسام ذکر کئی آخر کے پا مسئلہ توحید بدا حکم ختم ہی حکم ابتدا کی مفسرین لکھ لی دغسی و منافق دیو سڑی غدا کرے وا اغیر دیا یو یہودی کرا مانت کے خود شدا زماں مان لے تا کر بتروتی کلے سے داوش ہوا مال برآمد سے یہودی کرا یہودی ہوئی جدا ہما کرا منافق سڑی پلان کی یا مانت یہ ہے دیو ننا ندا تاغلا کرے پتہ نہیں لگی جو گل سوکھ گئے پیغمبر کزم نے شوگر زولے چکے کر زولے چرا گل معلوم سی چلنا اور تو دیلو اور جی مفسرین لکھی پیغمبر آزموں کو قصد کچھ یہودی نے لاس پڑے کئی غلائے کرے گا گواہان پہ پیش کر معلوم اور کر برآمد سے دلیل سری و پریوانی سے نبی غیب دان نہ غیب نہ پوئی دعوی خیز سری دلیل نے پڑی سوچے تو خدا تو طرف خبر نہیں رہا دایتون نازل شد اللہ دا طرف نہ خبر ہو رہا ہے کہ یہ نبی خطا کئی دے داخل ہے درو غلط تک قسم نہ کری جمنگ غلا نہ کرے یہودی کرے غلاگر دی بپن نے یہودی غلاگر نے پس آنے نہ رسول اللہ علیہ وسلم پلازم نے یہودی پرے پڑ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ یقینا من را لے گلے تا تدا کتاب فرشتہ دید پارا کے فیصلے پہ فیصلے کے پمن دخل کو گی پاگے پوئے گرکڑے تا تعالی بما اراک اللہ من علمک اللہ دیدے کہ رافع در دا سنی ویلی چلے تحکم بین الناس بہی کتاب میں دل نازل کرے چھ پر ایک کتاب فیصلے کہے نا فیصلے بکے بما اراک اللہ سچ خدا تعالی پوئے در کرے پر ایک کتاب کے پوئے در رسول سنا اگر تو سنت ہوئی احادیث